بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من مسلمان ورنو منګ د نبی علی صلوات و سلام مبارک سیرت لړۍ شروع کړی و. تیر درس کې منګ مقدمه بیان کړه او د نبی علی سلام د نیکه بیان شروع و چې هغه ته په خوب کې دا خبره وکړلې شو چې ته د زمزم کوی وکنه زه و ته وخدل شو چې هغه زه دې چې د غشیانو او د وینی په منځ کې دی، په دغه زه کې به کارغه ټونګه وهی ستا په مخ کې او په دغه زه کې میګانم پاتې کیږي، میګان پکې اوسیږي. نو عبد المطلب لاړو دا زه وکتو، دا زی و پیجندو او پوه شو چې دا خوب رښتینی خوب دی، حقیقی خوب دی. نو د کنستلو آلات ځان سره واخستل، کوداله، کولنګ وغیرہ، او خپل زوی حارث بن عبدالمطلب دا ځان سره روان کو. دا داسې وخت دی چې د عبدالمطلب بل زوی نشته، همدغه یو زوی حارث تا مشر زوی دای وو. عبدالمطلب او زوی لګیا شو دواړو دا زی کنستو. کله چې دی کوی اثرات معلوم شو نو عبدالمطلب تکبیر وکړ، الله اکبر. قریش واوریدو، هغه پوه شو چې د دا خوب خورشتینی دی، د خو د زمزم کوی اثرات ولیدل، نخی ولیدلې، د ته خو وس یو لوی سعادت حاصلیږي، دا خو وس خپل مقصد ته رسیږي. نو هغه مرا پاس د لوتوی ویلې، ای عبد المطلب، انها بئر ابینا اسماعیل و ان لنا فیها حقا فاشرکنا معک فیها. ای عبد المطلب، دا خو زمنګ د پلار اسماعیل علی السلام کوی دا، او پدې کې زمنګ حق دی، منګم د سره شریک کا. خو ورته ویل، ما انا بفاعل، ان هذا الامر قد خصصت به دونكم واعطيته من بينكم. دا کار زنه شم کوله، دا کار ما پوری خاص دی او تاسو تر منځ ما ته راکړل شوی دی. لکه دا قاعده ده، د عظیم انسانانو په مشرانو کې یو صفات، یو خیر، یو امتیاز، یو خصوصیت د الله رب العالمین یخی وی، نسب موچت وی، شریف نسب والا انسان وی، نیکونو کې په پلارانو کې خیر موجود وي، یو صفت پکې وي، نو ځکه په بچو کې او په لمسو کې الله رب العالمین خیر اچي. دلته اوس عبدالمطلب ته چې الله رب العالمین دا خصوصیت او دا فضیلت ورکی، دا ولی ځکه محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د پاره زمينه سازي کیږي. عبدالمطلب مشری او حیثیت په دې ټول قریش کې اوچتوي، ځکه سبا چې په همدغه قوم کې، په همدغه نسب کې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شي، چې خلک یې ومني، خلکو باندې دغه خبره اثر وکړي، تاثیر وکړي. عبدالمطلب په خپله خبره باندې ټینګ ولاړو چې نه، قریشو زه تاسو ته برخه نه درکومه، دا خوب ما لیدلی دی، ما ته زیره ښودلی شوی دی، زه به خپله دا کوی کنمه. خو قریش هم په خپل موقف باندې کلک ولاړو او ورته وویل چې موږ دې نه پرېږدو، جګړه درسره کوو، خو په دغه فضیلت او دغه سعادت کې به ته موږ شریکې. عبدالمطلب ورته وویل چې ښه، زموږ استاسو په مابین کې درېمګړی وټاکئ، چې لاړ شو هغه به زموږ تر منځ فیصله وکړي، پرېکړه به وکړي، دغه لانجه به زموږ حل شي. نو قریش خو مشرک خلک وو، هغه ورته ویل چې د بنو سعد بن حزیم کاهنان چې دي هغې ته به لاړ شو. عبدالمطلب هم ورته وایي چې نعم، وکانت بی اشراف الشام، صحیح خبره ده، دا د شام مشران دي، معزز خلک دي، هغې ته به لاړ شو، هغې به زموږ تر منځ پرېکړه وکړي. لکه دا د مشرکانو عادت وي، کاهنانو ته ځي، منجمانو ته، پالګرو ته، قسمت معلومونکو ته، یا په دروغه د غیب خبرونو ویونکو خلکو ته ورځي، خپل قسمتونه معلوموي. حالانکه دغه خلک تواغیت دي او دی ته ورتلل حرام دي. نبی علیه السلام فرمای، مسلم روایت دی، من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليله. څوک چې پالګر ته ورغی او د یو شی په اړه ته تپوس وکړو، نو دغه انسان سلویغ شپې مز نه قبلیږي. بل روایت د مستدرک د حکیم کې داسې راځي، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سوک چې پالګر او کاهن تراغه او د دې د خبرې تصدیق وکړه، نو دې په اغه شریعت باندې، په اغه وحي باندې، په اغه اسلام باندې کفر وکړه چې هغه په محمد رسول الله علیه الصلوۃ والسلام باندې نازل شوی دی. دومره سخته گناه ده که چیرته صرف تش تپوس وکي نو دا گناه کبیره ده، دا شرک اصغر دی. خو که چیرته د دې تپوس تصدیق وکي نو بیا په انسان کفر ته وځي. اکثر په دې خارونو کې د سرک غاړې ته خلک ناست دي یا په مختلفو مزارونو کې ناست وي او خلکو له قسمتونه ګوري، خلکو له پالونه ګوري. خلک ورځي لاسونه ورته نیسي چې زمونږ قسمت وګوره، چا ته وایي ستا په قسمت کې مال دی، چا ته وایي ستا په قسمت کې بچی دی. چې اکثر دروغ وایي، شیطانان ورته خبرې کوي، کله کله یو رښتې وي نور سل ورپسې دروغ وي. خپل قسمت ته دې وګوري چې ټوله ورځ د سرک په سر باندې ناست دي، دوړې پې لګي، ذلیل او د ګرمۍ او د یخنۍ سخت ژوند تیروي. د خلکو 50 روپو ته، 10 روپو ته، 40 روپو ته ناست دی او دغه شرکی عمل کې اخته دی. نو دې قریشو مرتدا خبره وکړه چې بنو سعد بن حزیم چې کم کاهنان دی راځه هغې ته ولاړ شو، عبدالمطلب ورسره ومنله. نو عبدالمطلب خپله سورلی راواخسته او د بنو امیه یو څه کسان هم ځان سره واخیستل او د دې نه علاوه د قریشو هرې قبیلې نه یو یو نفر هغه دې سره روان شو. کله چې د یو تل په لاره کې روانو، صحراګانې وې، ډاګې وې، یو څه اندازه مزل چې وشو د عبدالمطلب او د ملګرو اوبه ختمې شوې. دی تږی شو تر دې پورې چې ځان باندې نور ویرېدل چې د تندې نه مرو. خپلو هغه نورو ملګرو نه، نورو قریشو قبیلې چې وي د هغې نه اوبه وغوښتې. هغې ورته انکار وکړه چې موږ تاسو ته څنګه اوبه درکو، موږ هم په خپل ځانونو باندې یېرېږو، تاسو سره که ختمې شوې وي سبا موږ سره هم ختمېږي. دا خو ډاګې دي، دا خو مزلې دي، اوږدې د عرب صحراګانې دي، په دې کې خو په اسانه باندې اوبه نه پیدا کیږي. نو عبدالمطلب او د ملګرو مرګ یقیني شو. عبدالمطلب خپل ملګرو ته ویلې وای، زما یو نظر دی، یو فکر دی، هغه دا چې موږ ناست دي د مرګ په انتظار باندې، راځئ چې هر یو سړی ځان دپاره کنده خو وکني، اسې نه چې سبا ټول مړه شوي یو او دلته پراته یو، او لیوان هم خوري، زناور هم خوري، یو ځای بل ځای پراته یو، نو کندې به وکنو. کم کس چې مړ کیږي دا نور ملګري به په دې کنده کې اچي، خاورې به پرې اچي، تر دې چې صرف یو کس به په آخره کې پاتې شي. که هغه لیوان وخوري هم نو دا به دومره بده خبره نه وي، په ځای د دې چې دا ټوله قافله او دا ټول ملګري دا همدغه شان لیوان وخوري او قبر ورته میلاو نه شي. دا خو صرف مجاهدین دي، دا خو صرف استشهادیان دي، او نن سبا د اسلامي خلافت مجاهدین دي چې د قبر پروا نه کوي، د کفن په غم کې نه وي، خو کم ځای کې د الله رب العالمین دښمن سره مخامخ کیږي هلته گزار ورکوي. که په دې کې دا شهید کیږي، که په دې کې دا ټوکړي ټوکړي کیږي، که دته قبر میلاویږي او که نه میلاویږي. دا د خبیب رضی الله عنه لارویان چې په دوی باندې بمبارونه وشو په دې تمکین کې، همدغه رنګ ټوکړي ټوکړي شو، قبرونه ورته په نصیب نه شو. خو د رب العالمین دپاره د هر څه کم ګڼي، او دا نور روستنی ملګري دی هم د هغې په دریز باندې کلک ولاړ دي. الله رب العالمین د ټولو ته استقامت ورکي. نو لګیا شو ټولو ځان دپاره قبرونه وویستل او تندې د لاسه ټول په انتظار باندې ناست چې کله به مرو. په دې کې عبدالمطلب یو بل سوچ او فکر وکړ. ملګرو ته ویل چې دا خو ډېره نامناسبه ده چې موږ همدغه شان د تندې د لاسه مرګ په انتظار باندې کینو. لږ حرکت به وکړو، الله رب العالمین به موږ او تاسو ته په کم ځای کې اوبه راکړي. د نورو ملګرو اتفاق وکړ، صحیح ده. ټول پاسېدل، روان شو، خپل سورلو ته ختل. عبدالمطلب چې راغی او خپله سورلۍ پاسوله، چې ګوري د ده د سورلۍ د لاندې نه ښایسته او مزیدارې اوبه را روانې دي. داسې اوبه دي چې خوږې اوبه دي. کله چې عبدالمطلب دا اوبه ولیدي نو تکبیر یې وکړه، الله اکبر. ملګرو چې کله اوبه ولیدلې هغه هم تکبیر وکړه. بیا ټول د سورلو نه راکوز شو، راغلل، اوبه یې وڅکلې، خپلو ملګرو ته یې ورکړلې، خپلو سورلو ته یې ورکړلې، او دوی سره چې کومې مشکیزې وې، کم لوغې چې ورسره و د اوبو، هغه هم ډک کړل. بیا لاړل د قریشو هغه نور قبایل چې هغې سره اوبه وې، هغې ته یواز وکړه چې راشي، موږ ته خو اوبه الله رب العالمین پیدا کړي. هغه هم راغلل، دا اوبه وکتلې، اوبه وڅکلې، او په سرو باندې وڅکلې، ځان سره اوبه واخیستې، جمع کړلې. پوه شو دغه قریش په خبره باندې، او عبدالمطلب ته وویلې، قد والله قضی لک علینا، والله ما نخاصمک فی زمزم ابدا، ان الذی سقاک هذا الماء بهذه الفلات هو الذی سقاک زمزم. عبدالمطلب، زمنګ استاد ترمنځ پریکړه وشوه، ستا په حق کې وشوه، او قسم په لمنګ به تاسو سره د زمزم په اړه باندې هیڅ کله جګړه ونه کو. هغه ذات چې تا ته په دې ډاګه کې اوبه درکړې، په تا باندې وسکلې، نو دغه ذات د زمزم د اوبو فضیلت او سعادت دام ستا په برخه کړی دی. ټولې دغه اعتراف ته مجبور کړل، وای په خیر سره لاړ شه او خپل کار دې شروع کړه، زمزم په کوی باندې لګیا شه. نو دا ټول بیرته راوګرځېدل، د شام کاهنانو ته لا نړل، او قریشو د دې مخنیوي پریښدو. نو دغه زمزم کوی عبدالمطلب راوکنستلا. په دې سره د بنو هاشم حیثیت په مکه کې نورم لوړ شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره زمینی سازی روانه ده کنه، نو ډیره ښه زمینه برابره شوه. بیا عبدالمطلب یو نظر وکړو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای، امام طبری رحمه الله په خپل تاریخ کې په صحیح سند سره ذکر کړی دی، او مصنف د ابن ابي شیبه کې په صحیح سند سره ذکر شوی دی. عبدالمطلب وایي، دا نظر وکړه که چیرته ماته الله رب العالمین لس زامن راکړل، لس ځوانانو پلار شومه زه، نو یو به پکې زه علالومه. خلک نظر کوي کنه، خو زموږ استاسو په شریعت کې نظر جایز دی چې کله د الله دپاره وي، د الله په نوم وي، شرک پکې نه وي، بدعت پکې نه وي. خو نور دا دومره محمود کار نه دی، دومره ښه کار نه دی. بخاری کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای، ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج بالنذر من البخيل. نظر کول دا کم شیر است کول مخی کول نشی، خو دومره خبره ده چې په دې سره الله رب العالمین د بخیل نه مال وباسي، د بخیل نه شیان وباسي. په کار دا د مسلمان غیر مشروطه صدقه وکي. دسې مو وایه که الله رب العالمین زما دا کار وکنو، زه به دومره دومره پیسې ورکوم، دومره دومره مال به ورکوم، دا به صدقه کوم، دا زما نظر دی. د دې معنی خو دا ده که دا کار مې ونه شه، د الله دپاره د صدقه نه کومه. نه، صدقه وکه، مال خرچ که، یو خیر ښیګړې کار وکه، خو مشروط یې مه کوه دې کار پورې. یو کار در باندې راغی، یو مشکل در باندې راغی، صدقه وکه د الله رب العالمین دپاره، خو نظر مه کوه. خو که چیرته څوک د الله رب العالمین په نوم باندې نظر وکړي، نو بیا یې پوره کول د مؤمنانو صفت دی، او خلاف کول یې ناروا دي. او د غیر الله په نوم باندې نظر کول دا خو شرک دی، ځکه دا عبادت دی، او عبادت به خالص ته الله رب العالمین دپاره کیږي. نو نن سبا دا نظر جایز نه دی چې څوک د خپل بچی نظر وکړي چې دا به زه لالومه. آن دا نظر صحیح دی که چیرته یو کس ووایي چې ماته الله رب العالمین اته زامن راکي یا لس زامن راکي، دا ټول بیا ځوانان شي، دا پاتې شي، نو زه به یو زوی د الله رب العالمین دپاره استشهادۍ ته ورکومه. دا جایز نظر دی. نو کله چې عبدالمطلب ته الله رب العالمین لس زامن ورکړل، نو خپل نظر ورته یادو، قرعه یې واچوله، خسڼه یې واچو چې په دې لسو زامنو کې کم یو زی حلال کما. نو قرعه د عبدالله بن عبدالمطلب راوخطا. دغه عبدالله چې د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پلار دی، عبدالمطلب ته خپل پلار تر د ټولو نه زیات ګرانو. نو عبدالمطلب دلته لږ ورخطا شو او ویل چې رب العالمین، یا د عبدالله نظر کومه، او یا د دې په عوض کې سل اوخان علالومه، کم یو چې تا ته خوښه وي، نو همغه به ستا دپاره چې کم دی علالومه. نو قرعه د سل اوخانو راووتله، او سل اوخان یې حلال کړل. نو په دغه طریقې سره عبدالله پاتې شو. عبدالله الله رب العالمین ساتو، ځکه وروسته محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بعثت دا یقیني و رب العالمین هغه راویستو، هغه پیدا کوو. دی وجنا په ډیر ناشنا انداز سره عبدالله د مرګ نه هغه بچ شو. بید امام زهری نه یو مرسل روایت دی، مرفوع حدیث نه دی، چې عبدالمطلب کله د زمزم کوی کنستله، قریش ورسره جګړه کوله، د ده صرف یو زی و حارس. نو هغه وخت کې د ده نظر وکړ که رب العالمین ماته لس زامن راکړل، نو زه به یو پکې حلالومه. خو دا مرسل روایت دی. بیا دغه د عبدالله د ذبحه کولو ولالولو واقعه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش نه مخکې وه، څومره مخکې وه، د دې په اړه هم چیرته صحیح روایت نه دی راغلی. یو ضعیف روایت کې دا خبر راغلی ده چې د نبی علیه السلام پیدایش نه 15 کاله مخکې عبدالمطلب خپل زوی عبدالله د دې حلالولو نیتی وکړه. خو د دې تایید یو بل حدیث نم کیږي چې حافظ ابن حجر رحمه الله په الاسابه کې ذکر کړی دی، د حکیم بن حزام رضی الله عنه نه، دا د خدیجه رضی الله عنها وراره دی. هغه وایي، زه د عام الفیل نه 14 کاله مخکې پیدا شوی ما، او کله چې عبدالمطلب خپل زوی عبدالله حلالو، دغه نیت کړی او دغه اراده کړی وه، په دغه وخت کې زه په ځان باندې پوهېدم، په دغه وخت کې زه وخیر ومه. نو دې 14 کالو نه چې 15 کاله وباسې، نو همدغه 8 کاله راځي. همدغه 8 کاله 8 کاله په موده کې انسان په خبرو باندې پوهیږي، دغه خبرې ورته یادې وي. اگر که ذهن ماشومانو ته د 15 کالو د 10 کالو خبرې هم یادې وي، نو خلاصه دا چې عبدالمطلب د نبی علیه السلام د پیدایش نه 15 کاله 6 کاله وړاندې دغه نیت کړی و چې عبدالله خپل زوی دا حلال کی، او خپل نظر پوره کی. کله چې عبدالله د دغه ذبح کېدو نه بچ شو، نو عبدالمطلب ورته امینه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب دای ورته وکړله. دا هم په قریشو کې د اوچت نسب خاوند زنانه و. نور د دې په اړه باندې تفصیلات په صحیح روایتونو کې نه دی راغلي چې دوی بیا څنګه ژوند کوو، دوی بیا څومره وخت پاتې شو، دا تفصیلات په روایتونو کې نشته. بیا د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پلار عبدالله دا نبی علیه السلام نه ولیدلی. په دې کې هم امام زهری رحمه الله فرمای، مصنف عبد الرزاق په صحیح سند سره راوړی دی، خو دا مرسل روایت دی، مرفوع روایت نه دی. چې عبد المطلب خپل زوی عبدالله د مدینی ته ولیږو چې هغه ځنه کجوری راوړي، نو عبدالله چې کله مدینی ته لاړو هلته خپل ماماخیلو کرو، هلته مریض شو، ایسته مرګ په هغې باندې راغی. اگر که اکثر علما د سیرت هغه دا وایي چې نه عبدالله پاتې شوی و، د نبی علیه الصلاة والسلام وړکوالي او ماشوموالي په حالت کې پلار به مړ شوی دی، خو مستدرک د حاکم کې په حسن سند سره، حسن لذاتهی سند سره یو روایت راغلی دی د قیس بن مخرمه رضی الله عنه نه، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په اړه باندې فرمی: توفی ابوه و امه حبلا به، چې د نبی علیه السلام پلار په داسې حالت کې وفات شو په هغه باندې مرګ راغی چې مور په خیټه کې نبی علیه السلام موجود و. نو دا حدیث صحیح ثابت شو، دی وجنه د اکثر علماو دغه قول ته اعتبار نشته. نبی علیه السلام لا پیدا نه دی او پلار وفات شوی دی. د دین وروسته د نبی علیه السلام د پیدایش ذکر کیږي او بیا د ژوند یو ناشنا لړۍ پیل کیږي چې وړوکی دی او پلار نشته، ابتدا نه یتیم دی، او د مشکلاتو او د سختیانو سفر د دې ځنه شروع کیږي. ان شاء الله پر راتلونکي درس کې بیا نور مطالب بیان کو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د محمد رسول الله علیه السلام په نقش قدم باندې روان کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.